ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องรักงานประสานน้ำใจโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2531ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ สำนึกดียิ่งกว่าปัจจุบันนี้ขึ้นไปเสมอนะเราเกิดมาเป็นคนนี่นะเรามันดีกว่าสัตว์ทั้งปวงที่เราพูดกันก็เป็นภาษาสื่อกันก็รู้เรื่องมีสมองมีจิตวิญญาณที่เฉลียวฉลาดลึกซึ้งมีอุปกรณ์คือสมองที่จะใช้การคิดการนึกการกระทำความเฉลียวฉลาดอะไรให้มันประเสริฐให้มันมีเหลี่ยมมีมุมอะไรที่เป็นความดีที่ยิ่งขึ้นไปได้มากกว่าสัตว์ใดๆเป็นประโยชน์คุณค่าของโลกได้มากแต่มุมกลับมันก็เป็นสิ่งที่เลวกว่าสัตว์ใดๆได้เหมือนกันเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ให้ชัดจริงๆเลยว่าไอ้ความเลวกับความดีเท่านั้นเป็นตัวสำคัญที่สุดของมนุษย์ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ลดเลิกมันจริงๆพระอภิธรรมของพุทธจึงมีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเป็นหลักที่เราพูดกันว่าสัจจะความจริงความจริงเนี่ยเราเข้าใจกันไม่ทั่วก็เลยเป็นความจริงอะไรก็เป็นความจริงในประเภทความจริงที่มีหลายปรัชญาเลอะเทอะไปก็เลยไม่รู้จุดเจริญหรือจุดที่จะพานำไปดีอะไรได้แม่นแต่เมื่อเรามาศึกษาพุทธแล้วเนี่ยมันกว้างนะของพุทธนี่มันกว้างละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนมากมายหลากหลายและโดยเฉพาะมันมีสภาพทวนกระแสมีสภาพย้อนแย้งกันอยู่เยอะมันจึงเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพนะรู้ได้ยากรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากแต่ก็เป็นศาสนาที่วิเศษที่สุดเท่าที่อาตมานะใครจะว่าอาตมาหลงศาสนาพุทธก็ตามใจศาสนาอื่นอาตมาก็ศึกษาก็พยายามติดตามแล้วก็เห็นมุมเหลี่ยมของศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นที่มีมุมที่มันยากกว่ากันอยู่ตรงที่ว่าศาสนาอื่นมันมีทิศทางเดียวเป็นทิศทางเจริญทางมีความไม่เจริญของเขานั้นมันก็ไม่ค้านแย้งอะไรมากมายนักศาสนาพุทธเจ้านั้นเรียนทั้งสองด้านทั้งทางมีและทางไม่มีและสูงสุดที่ศาสนาพุทธค้นพบก็คือความไม่มีและไม่มีที่ว่านี่คือไม่มีอกุศลไม่มีทุจริตแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งที่สุดเลยว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเลยเนี่ยตัวนี้แหละตัวร้ายไม่มีอะไรเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นที่สุดอีกอันนึงก็คือแม้แต่ความร่ำรวยการกอบโกยมั่งมีอะไรต่างๆนานาศาสนาพุทธก็ส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เอาออกให้หมดตัวหมดตนก็ส่งเสริมอีกก็พยายามย้ำซ้ำเติมอีกมันก็เลยจะเอายังไงกันแน่จะเอามีหรือเอาไม่มีมันก็เลยทวนกระแสกันอยู่อย่างนั้นแต่มันมีนัยยะที่ชัดเด่นอาตมาว่าได้พยายามที่จะจับมาอธิบายมาชี้ให้พวกเราชัดเจนเท่าที่มันจะเป็นไปได้มันลึกซึ้งซับซ้อนจริงๆนะและต่อมาว่าเรามีรูปแบบเรามีสภาพที่มันเกิดแล้วเป็นแล้วกันพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณเป็นสภาพที่ความชอบความชังความรักความปล่อยความรักแล้วแท้ๆจริงๆอีกศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ศาสนาที่จะไม่มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์มีความผูกพันถ้าจะว่าผูกพันก็ผูกพันผูกพันในชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ผูกกันจนกระทั่งนิรันดรจุดนี้แหละที่เราแพ้ศาสนาอื่นศาสนาที่มีความนิรันดรหรือศาสนาที่มีตัวตนเพราะศาสนาพุทธนั้นสุดท้ายไม่นิรันดรสุดท้ายมีการพลากจากและสูญกันไปที่สุดจนมีศัพท์หรือว่ามีสุภาษิต มีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าไม่มีอะไรที่จะไม่พรากจากกันนี่เป็นข้อที่ให้พิจารณาบ่อยๆด้วยซ้ำเป็นอภินหปัจเจเวกอภินหปัจเจเวก5มีข้อหนึ่งที่ตรัสไว้ชัดเลยว่าไม่มีอะไรที่จะไม่พรากจากกันนั่นก็คือความไม่รวมความพรากคือความไม่รวมแต่ศาสนาอื่นๆเขาเนี่ยมารวมพยายามมารวมเพราะฉะนั้นศาสนาเขาจึงเป็นปึกแผ่นกันได้ดีรวมกันได้ดีนะแล้วก็รวมกันมีความรักที่จะรวมกันทำอะไรอะไรผสมประสานกันอะไรไปดีเพราะข้อย้อนแย้งมันน้อยนะข้อย้อนแย้งแล้วถึงที่สุดของมันก็ไม่เป็นที่จบหรือเป็นที่สุดจากประเภทที่จะต้องศูนย์หรือเลิกพลากเลิกรวมพลากกันไปกระทั่งไม่ต้องมามีอะไรอีกเป็นความไม่มีนั่นเองนี่เป็นตัวสำคัญเหลือเกินตัวหลักที่แปลกมันศาสนาพุทธถ้าเผื่อว่าเรียนไม่ดีพนมเน้นในจุดไม่มีจุดที่จะต้องพรากจากกันจุดที่จะต้องไม่ติดไม่ยึดเอาหลักสูงสุดนั้นมาเรียนรู้ดักหน้ามาเรียนรู้ก่อนที่จะมีให้ดีก่อนที่จะมีส่วนดีอย่างแน่นหนามั่นคงแข็งแรงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่เป็นลำดับไม่เป็นเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายสับสนก็เลยกลายเป็นประเภทไม่มีเอาอย่างที่ไม่ดีสิ่งที่มีก็ไม่ดีเพราะไปเอาไม่มีมาดักก่อนก็ลัดกันจะไม่มีแล้วก็ไปเรียนรู้ในระบบที่เห็นคุณค่าของความหมดตัวหมดตนความว่างความเปล่าความไม่มีความไม่ยึดมันก็ว่างก็เบาดีก็เลยกลายเป็นสภาพโน้มเอ็นไปในทางฤาษีกันง่ายไปในทางลัทธิอื่นที่เอาความไม่มีเหมือนกันนะลัทธิที่เขาเอาความจบแบบไม่มีแบบศูนย์แบบว่างแบบฤาษีแบบเลิกนี้โลกศาสนาโลกันฤาษีที่อาตมาหยิบมายืนยันเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยสร้างสรรค์กันไม่แข็งแรงนะศาสนาพุทธเนี่ยเกิดก่อนศาสนาคริสต์ตั้งหลายร้อยปีแต่เดี๋ยวนี้ศาสนาคริสต์เขาก็กว้างขวางไปเกือบทั่วโลกแล้วก็พาเจริญนะพาเจริญพาสร้างสรรค์เสียสละนะไม่ใช่ไม่เสียสละศาสนาคริสต์เนี่ยแม่ชีเทเรซานี่เสียสละแม่พวกเราเนี่ยจะเสียสละขนาดแม่ชีเทเรซาได้สักครึ่งหนึ่งอาตมาก็ว่านานิยมนับถือนะนี่เราไม่เสียสละจริงไม่มีความศรัทธาที่สูงเด่นไม่มีพลังมันไม่มีพลังที่มุ่งมั่นเสียสละถวายพระเจ้าเพื่อพระเจ้าอะไรอย่างเขานี่มันไม่มีเพราะเราไปเรียนซะว่าไม่ได้ถวายอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อใครไม่มีอะไรไม่เพื่ออะไรเพราะสุญญตาสภาพมันก็เป็นธรรมะเป็นคุณธรรมคุณความดีเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ต้องไปเพื่ออานนท์อันนี้ซึ่งเราจะได้ไปอาศัยเสวยอีกทีเขาเพื่อพระเจ้าเขาก็จะไปอยู่กับพระเจ้าเขาก็จะไปมีสวรรค์ไปมีความสุขอยู่กับพระเจ้าเขามีที่หวังเขามีสิ่งมีมันก็เลยมีความมุมานะมีความมุ่งมั่นกันแข็งแรงแต่ของพุทธเอาสุดท้ายแล้วทำดีไว้สูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะพรากจากกันท่านพรากจากศาสนาพุทธไปแล้วพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาไว้ยิ่งใหญ่แล้วก็พรากไปแล้วท่านก็เลิกวางปล่อยสนิทไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวพันอะไรอีกแล้วจบเพราะว่าคุณลักษณะอันนี้นี่แหละเราจะต้องมาย้ำกันให้เข้าใจเลยอาตมาก็พยายามจะฉลาดพระโพธิสัตว์นี่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นี่รู้ดีถ้าอาตมาไม่มีความรู้ที่ชัดเด่นไม่มีน้ำหนักที่จะต้องมาอุตสาหะวิริยะนี่นะมันก็วางแล้วมันก็เลิกแล้วก็ไปที่ของคุณกูก็ไปอาตมาก็ไปอาตมามีทางไปด้วยแล้วอาตมามีโลกุตระหรือว่ามีการวางปล่อยสภาพคุณความดีอะไรทำพอประมาณแล้วก็เลิกไปแล้วก็ได้แล้วไม่ต้องไปมานั่งสู้นั่งแบกนั่งหามไม่มานั่งต้องนั่งบุกปั่นมานะให้มันเหน็ดมันเหนื่อยจนเกินการอะไรนี่ไม่ต้องมาถูกด่าถูกทออะไรให้มันลำบากลำบนอะไรก็ได้แต่นั่นแหละพวกเราถ้าเรียนไม่รู้จริงแล้วเราก็ไม่รู้เพราะเราจะมันเน้นอาตมาถึงเห็นว่าความผิดพลาดอันนี้มันมีแค่ใดจะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสผิดพลาดไม่จะไม่ได้แน่ๆแล้วอาจารย์ที่มาสอนไว้ก่อนอาตมานี่สอนให้ไม่ให้ติดไม่ให้ยึดอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปล่อยวางอะไรอะไรมาก่อนอาตมานี่ท่านก็ไม่ได้สอนผิดแต่ท่านสอนตัดสอนลัดสอนไม่สมบูรณ์มันก็เลยไม่เป็นระดับไม่เป็นขั้นเมื่อไม่เป็นระดับไม่เป็นขั้นมันก็เลยก็เยอะก็แย่งอยู่อย่างเงี้ย ในทางนั่งหลับตาก็เลยไปเห็นดิบเห็นดีในทางวางรังปล่อยทางศูนย์สงบแบบหนีเข้าพบเป็นภาวะตัณหาที่ไม่ชัดเด่นแม้ในทางใช้ปัญญาก็มีปัญญาประเภทที่ไม่ครบไม่ชัดเด่นอีกเหมือนกันเป็นการตัดลัดเพราะก็ได้แค่ตามบารมีผู้ใดที่ฉลาดหน่อยผู้ใดที่มีคุณภาพมีสมรรถนะความสามารถพอที่จะเลี้ยงตนได้หน่อยก็ได้คนจนๆยากๆคนที่ไร้สมรรถภาพคนมีบาปมากๆหน่อยหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีบุญบารมีอะไรนักยากๆจนๆลำบากลำบนความรู้ความสามารถอะไรก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ได้ช่วยตนไม่ค่อยได้จะไปวางทีเดียวก็วางไม่ได้เพราะแม้แต่จะช่วยตนมันยังอดๆยากๆแล้วมันไปไม่รอดแล้วมันไม่มีทิศทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะนี้จะจนอย่างที่จะต้องมีภาวะปัจจัยหรือมีองค์ประกอบมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่จะพึ่งพาอาศัยกันอย่าว่าแต่คนจนนะยิ่งคนพิการยิ่งคนไม่มีอะไรนะยิ่งไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้รับความเกื้อกูลความเสียสละไม่มากพอมันแฝงการเสวยการบำเรอตนอยู่ก็ไปไม่ไกลศาสนาพุทธเลยกลายเป็นไม่ไกลสายปัญญาก็ไม่ไกลเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนมาหรือว่ามีผู้ที่จะมาโน้มเน้นสอนให้เห็นแก่ผู้อื่นเพราะงั้นสายมหายานหรือว่าสายที่จะสอนช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเลยพาดิ่งไปอย่าไปคิดถึงอรหันต์ไม่ต้องศูนย์ไม่ต้องศูนย์ไม่ต้องจบไม่ต้องเอาอรหัตผลเลยทิ้งดิ่งไปหามหายานเป็นตัวเป็นตนไปเหมือนกันเป็นสังฆเภทโดยประการอย่างนี้ทางด้านฝ่ายอรหัตผลก็บอกไอ้พวกนั้นมันบ้าแล้วนะมันจะช่วยแต่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็บอกให้ช่วยตนก่อนให้ทำที่ตนก่อนแล้วค่อยไปช่วยผู้อื่นภายหลังนะทางด้านเถรวาทก็เลยมาเอาตัวนี้เนี่ยดิงมาช่วยตนก่อนจนไม่ช่วยผู้อื่นแล้วกลายไปเป็นฤาษีไปเลยเข้าพบเข้ามุมของตัวเองไปเลยมันก็เลยกลายเป็นสังฆเภทมาจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งเป็นการยากมากที่จะเอามารวมมาประสานให้มันได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดและอาตมาแน่ใจว่าเมื่อประสานได้สูงสุดแล้วมันเลิศที่สุดมันสูงกว่าศาสนาที่มีโดยกระทั่งไม่รู้จักจบรู้จักไม่รู้จักนิพพานไม่รู้จักศูนย์เป็นศาสนานิรันดร์ส่วนเจ้านิรันดร์ไอ้ส่วนเจ้าศูนย์ที่มันไม่สมบูรณ์นั่นนะมันก็ศูนย์ไม่สมบูรณ์กลายไปเป็นศาสนาที่ศูนย์ประเภทที่ไม่เรียนรู้จิตวิญญาณไม่เรียนรู้สภาพซับซ้อนของกิเลสที่มันซับซ้อนซ่อนพรางละเอียดลึกซึ้งและไม่มีความรู้ในสายในความละเอียดอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะหมดอัตตาไม่สามารถหมดอัตตาเนี่ยไม่สามารถที่จะลดล้างสังโยชน์ได้สูงสุดจริงๆเพราะมันไม่มีความละเอียดทีนี้พวกเราได้มาฝึกมาปรือกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นความจริงว่าเออมันยากนะมันมีรายละเอียดของกิเลสตัณหาต่างๆที่ซับซ้อนกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่มันยังมีชั้นมีเชิงซ้อนอยู่ไม่ใช่ย่อยเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วจะไม่ว่าไม่รู้ไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสูงสุดแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดอะไรจะว่าเราไม่รู้ไม่ได้เรารู้ซะแล้วแต่เราต้องมาปรับความเห็นสมัยให้เป็นสมาธิทิฐิให้ดีว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่มีนี้เป็นฐานอาศัยเพื่อความไม่ประมาทของมนุษย์และเพื่อความดีของศาสนาเพื่อความดีของโลกเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อคุณค่าเราจะต้องยึดดีสร้างดีใช้วิญญาณใช้ปัญญาให้เฉลียวฉลาดที่จะรู้ดีแล้วก็อุตสาหะมานะสร้างมันเป็นบุญของตนพระพุทธเจ้าท่านภาคเพียรพระโพธิสัตว์ท่านภาคเพียรจริงๆนะภาคเพียรสร้างสรรค์จุดดีนี้ไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่โลกไม่งั้นเราจะไม่มีมนุษย์ที่ยอมมาเป็นตัวอย่างอันดีอะไรจะเห็นแต่ว่าเราเลิกโลกธรรมโลกียะก็เป็นแบบฤาษีไม่เอาดูดำดูดีอะไรไปแล้วก็ไม่ลึกซึ้งอะไรอย่างนั้นน่ะไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์เลยเนี่ยเป็นของแน่ๆอยู่แล้วนักๆเข้าก็หนีเข้าป่าเข้าถ้ำอย่างแบบสายฤาษีในอินเดียนี่เยอะแยะนะทั้งฝ่ายจีนออกเป็นมหายานสมากกันเลยเป็นพวกสร้างสรรค์เป็นพวกที่พยายามที่จะหาคุณค่าความดีในมนุษย์แล้วก็สร้างสรรค์ไปมันก็เลยได้ให้มนุษย์อาศัยบ้างเพราะศาสนาอย่างนั้นเลยมีคนรับได้กว้างกว่าประเภทนั่งหลับหูหลับตานี้เขาป่าเขาทำแบบอย่างอินเดียนั้นน้อยไม่ไกลหรอกไม่กว้างแบบเถรวาทแบบนั้นไม่กว้างแบบที่ได้ให้เขาอาศัยได้สร้างคุณความดีเขาก็เรียนรู้กิเลสเหมือนกันนะเรียนรู้อกุศลเรียนรู้ทุจริตเหมือนกันแล้วก็ลดละตามที่เขามีภูมิเหมือนกันมันก็ไปได้แต่มันไม่ตลอดมันไม่ถึงสูงสุดว่าถึงศูนย์เท่านั้นเองเพราะในระดับที่เราจะไปถึงขั้นศูนย์ ขั้นสูงสุดที่จะปล่อยวางนั้นเนี่ยทฤษฎีเราก็รู้แล้วเราก็หัดปล่อยวางอยู่ในตัวเวลาเรียนฌานเรียนแม้แต่ในฌานนั่งหลับตาอานาปานสติถ้าก็ให้เรียนวิโมกจะยังเรียนปฏินิสัคขะเรียนสภาพปล่อยนะพึงมีแล้วก็ทำใจปล่อยใจปล่อยใจอย่าไปติดไปยึดอะไรมากไปซึ่งเป็นอุปกิเลสซ่อนอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ความลึกซึ้งพวกนี้แล้วฝึกจริงมันถึงจะเป็นจริงแต่พร้อมกันนั้นเราจะต้องเอาตัวสร้างตัวมีเราต้องรู้ว่าปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวจริงที่สุดวิปัสสนามีความหมายหนึ่งที่วิโรบาจะต้องเรียกว่าวิปัสสนาได้ก็คือความหมายของคำว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันวิปัสสนาเรื่องอดีตก็ไม่ใช่เรื่องอนาคตก็ไม่ใช่วิปัสสนาจะต้องเป็นสภาพปัจจุบันด้วยเพราะงั้นในขณะใดที่ผู้ใดจับจิตเจตสิกได้ในปัจจุบันเห็นกิเลสในปัจจุบันลดละกิเลสได้ในปัจจุบันนั่นคือสภาพของวิปัสสนาผู้นั้นทำวิปัสสนาธุระหรือทำวิปัสสนากิจของวิปัสสนาได้ถูกต้องเงื่อนไขหนึ่งคือต้องเอาปัจจุบันแล้วมีสภาพจริงรองรับกิเลสก็เห็นจริงไม่ใช่ว่าเรียนแต่ทฤษฎีความหมายของกิเลสมันวิมุตต์มันหลุดพ้นอะไรก็เอาแต่สภาพของภาษาความหมายไม่ใช่ต้องเห็นสภาพต้องอ่านสภาพรู้วิมุตต์ว่าวิมุตต์หมายถึงความมีจิตสะอาดจากกิเลสจิตนั้นไม่ใช่จิตดับแต่เป็นจิตที่ยิ่งมีประสิทธิภาพความดับนั้นคือกิเลสตัณหาต้องแม่นเป้าให้ชัดแล้วยิ่งกิเลสดับแล้วจิตยิ่งรู้แจ้งรู้ดียิ่งมีความแคล่วคล่องว่องไวมีประสิทธิภาพแข็งแรงมีน้ำหนักมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีความเป็นพลังซะด้วยซ้ำจิตจะเป็นอย่างนั้นอาตมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังไว้ให้เห็นว่าอาตมาเองอาตมามาระลึกชาติองค์ประกอบอะไรต่ออะไรพวกนี้เอาของประกอบของสมัยนี้สมัยก่อนอะไรผสมประเสกันแล้วมันจะรู้ว่าโอ้ทุกอย่างนี่มันเกิดจากวิบากเกิดจากกรรมเกิดจากผลวิบากเกิดจากเพราะว่าปัจจัยต่างๆนานาจะเรียกมันอย่างที่อาตมาเคยบอกว่านี่แหละมันคือดวงของเราหรือคือพรหมลิขิตของเราคือฟ้ากำหนดของเรามันก็ใช่นะแต่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้จำนนสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ฟ้ากำหนดเรากำหนดดวงของเราเพราะเราสร้างดวงไม่ใช่พระพรหมมาสร้างไม่ใช่อะไรมาสร้างเราสร้างของเรามาเองศาสนาพุทธนี่ไม่ลึกลับศาสนาพุทธนี่กระจ่างเราทำของเราเองทั้งนั้นเราสั่งสมเอานิดนึงก็เป็นดีนิดนึงสั่งสมเอามากก็เป็นมากของเราทั้งนั้นนะแต่ตมาจะทำได้ก็ในกลุ่มที่ไม่โตไม่กว้างนะหมู่โตหมู่อ้อนหมู่ไม่กว้างไม่โตแต่ในหมู่ไม่กว้างไม่โตนี้แหละอาตมารู้ตัวเองอยู่ว่าอาตมาจะต้องเอาสัจจะสาระเท่านั้นจะเน้นเนื้อเน้นตัวแท้เน้นตัวความจริงไม่ใช่เน้นตัวเปลือกจะเน้นตัวแก่นอาตมามาทำตัวแก่นไม่โตแก่นย่อมไม่โตต้นไม้ต้นหนึ่งแก่นมันย่อมเป็นตองของในและต้องเป็นของเล็กซึ่งคนไม่รู้ได้ง่ายๆนะในแก่นเนี่ยรู้ไม่ได้ง่ายๆแต่เขาจะเห็นเปลือกนี่ก่อนคนเราจะเห็นเปลือกได้เห็นสภาพรองจากเปลือกมาซ้อนๆเนี่ยเห็นได้ง่ายแล้วรู้สึกขนาดด้วยโอ้ขนาดโตเปลือกก็อยู่ผิวสัมผัสได้ก่อนแต่แก่นนี่ไม่โตเห็นได้ยากนี่อาตมาเปรียบเทียบอุทาหรณ์ให้คุณฟังนะเพราะอาตมาไม่แปลกหรอกที่คุณคนไม่ค่อยเข้าใจอาตมาเหมือนคนฉลาดทุกวันนี้ใครๆก็ฉลาดนักวิชาการปราชญ์เอกระดับนั้นระดับนี้มองเห็นอาตมานี่เป็นเดรัจฉานไปเลยไม่แปลกอาตมาไม่แปลกหรอกอาตมารู้ตัวดีอยู่เพราะงั้นเขามองอาตมาเป็นเดรัจฉานว่าเราเดรัจฉานก็เดรัจฉานเราก็ดูเราจริงๆกันแล้วกันว่าเราเดรัจฉานจริงหรือเปล่านะเราเป็นอย่างที่ปราชญ์หรือว่าผู้รู้ในสังคมประเทศชาติระดับไหนก็แล้วแต่เขาจะคบหาอาตมามาอย่างไรก็ตามใจเถอะนานช้ายังไงก็ตามแต่เขามองอาตมาบอกเป็นเดรัจฉานไปเลยแทงพรวดเขาหาแก่นอาตมาบอกปัดโถไอ้นี่เดรัจฉานอ้าวก็เดรัจฉานก็เดรัจฉานเป็นมารเป็นผีอะไรก็ตามใจเขาก็มองอาตมาไม่สงสัยนะอาตมาไม่ได้ลบหลู่ที่เขามองด้วยซ้ำไปพยายามฟังเหตุผลฟังองค์ประกอบอะไรของเขาเนี่ยทำให้เขาเข้าใจอาตมาอย่างนี้อาตมาก็ศึกษาก็รู้ในรายละเอียดอะไรต่างๆพวกนั้นอยู่เพราะอาตมาเป็นแต่เพียงว่าอาตมาจะมาทำสิ่งที่เป็นแก่นสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นตัวเนื้อแท้ให้ได้ขึ้นมาให้จริงให้มันสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์นี่หมายความว่าเป็นตัวความจริงนั้นอย่างถึงที่สุดที่สุดเท่านั้นเอง ส่วนมันจะกว้างจะมากจะขยายโตไปอีกอะไรไปอีกนั้นอาตมาไม่ใช่หน้าที่ของอาตมาหน้าที่ของพวกคุณจะบอกให้ทราบหน้าที่ของพวกคุณเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะขยายออกไปกว้างได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยความอุตสาหะวิริยะการสร้างสรรค์ศาสนาบอกแล้วว่าศาสนาที่เป็นแบบฤาษีเนี่ยมันไม่กว้างแล้วมันก็ไม่ไปอะไรมากมายยังก็ยังอยู่อย่างในอินเดียเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไม่หมดไปจากโลกหรอกแต่ว่ามันก็จิ๋วๆเล็กๆอยู่งั้นน่ะไม่ได้เป็นพหุชนหิตายะไม่เป็นเพื่อคนหมู่มากอะไรได้ไม่ใช่ศาสนาที่จะสากลหรือจะกว้างขวางอะไรไปได้หรอกโดยจริงแล้วศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่จะต้องใหญ่จะกว้างขวางอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสอ่านท่านตรัสเอาไว้ในอ่านในพระไตรปิฎกดีๆจะเห็นว่าเป็นศาสนาที่เป็นเพื่อมวลมนุษยชาติที่กว้างขวางเป็นศาสนาที่สมบูรณ์กว่าศาสนาใดๆนี่คือความจริงที่มันจะต้องเป็นเพราะอาตมายังมีหน้าที่อยู่ที่ว่าอาตมาจะต้องพยายามทำอันนี้ให้สูงสุดให้ถึงจุดสุดยอดหลายๆคนก็ยังเอียงๆตามทิฏฐิอยู่ว่าเอ๊ะจุดสุดยอดแบบนี้มันจะไปยังไงบางคนเอียงไปในทางฤาษีก็มองไปทางฤาษีอาตมาพาทำแนะนำมากับแม่นี่มันออกนอกทางแล้วนะนี่มันไม่ทำเพื่อตัวเพื่อตนนี่มันเป็นหลงสรรเสริญไม่เป็นหลงเพื่อผู้อื่นอะไรมากมายที่จริงศาสนาพุทธในเมืองไทยนั้นเป็นเถรวาทนี่มันเป็นเรื่องของศาสนาหินยานเป็นศาสนาที่แคบเล็กแล้วลงมาตั้งนานแล้วก็คงจะรู้ความหมายนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาขยายมหายานใส่เข้าไปในเถรวาทนี้ให้มากขึ้นเพราะไอ้เรื่องที่เราจะรู้ในเรื่องของตัวตนนี่นะไม่ต้องไปสงสัยหรอกมันฝังมันกระจายความรู้มันได้เรียนได้อะไรต่ออะไรมามากมานานแล้วมันต้องกลับไปเรียนสิ่งที่ขาดต่างหากเพราะเราจะต้องเรียนศาสนาอย่างคริสต์ศาสนาอย่างมหายานศาสนาอย่างจะต้องเสียสละอย่างรุนแรงสร้างสรรค์ทำงานไม่ใช่เป็นนั่งจุมปุ๊กหลบปลี้หนีเข้าไปอย่างประเภทเถรวาทเนี่ยเอาเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำเป็นแบบฤาษีอยู่ในอินเดียเนี่ยเราอย่าไปศึกษาศาสนาอย่างอินเดียต้องศึกษาศาสนาอย่างจีนอย่างศาสนาคริสต์อย่างตะวันตกต้องศึกษาศาสนาอย่างนั้นในไทยนี่แหละแต่เรียนรู้ในพุทธเนี่ยทฤษฎีของพุทธนี่เอามาทำความเข้าใจให้มากทฤษฎีของพุทธนี่แหละเอาของเถรวาทนี่แหละอย่าเพิ่งไปเอาของมหายานมันจะซ้อนอยู่หน่อยนะเอาทฤษฎีของพุทธในเถรวาทนี่แหละมาศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแล้วมันจะกระจายไปเองอาตมาเองอาตมาไม่ค้นคว้าของมหายานเพราะมหายานมันได้เปื้อนแล้วมันได้ปรุงแต่งมันได้เกิดมาตามยุคกาลยุคกาลนี้ไม่ใช่ยุคกาลที่เขาผ่านมาแล้วจริงอาจารย์ที่มาสอนมหายานนั่นน่ะแต่ละยุคแต่ละกาลมานั่นน่ะเขาได้ใช้มาตามสภาวะของยุคกาลเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันมาแล้วเขาได้ผลมาแล้วได้ผลมาแล้วแต่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนั้นไม่เหมือนกันแต่เราเอารากเหง้าเดิมนั่นน่ะมาทำให้มันเกิดร่วมสมัยมาทำให้มันเหมาะสมกับยุคกาลเหมาะสมกับอารมณ์วิญญาณเหมาะสมกับสังขารธรรมของสมัยนี้มันต้องอย่างนั้นนะมันศึกษาเถรวาทนี่แหละไม่ต้องไปดิ้นรนค้นคว้ามหายานอะไรมามากมายถ้าพุทธทาสไปค้นคว้ามหายานมันก็เลยเละมันเละมันก็เลยสับสนใช่มั้ยมันก็เลยตัดนนลัดนี่มันก็เลยคว้าอะไรแต่ไม่เป็นลำดับเพราะมันไม่ออกจากแก่นอย่างของเทรวาสเนี่ยออกจากแก่นแล้วยึดแก่นจนกระทั่งหลงแก่นเลยเถิดไปดับดิ่งไปเลยเริ่มไม่โผล่ประเภทไม่โผล่ไปเลยเทรวาสเพราะเราจะต้องโผล่ออกมาแล้วเราจะต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านด้านประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นเราก็เรียนกันมาอยู่แล้วนี่อาตมาพยายามให้พวกเราเรียนประโยชน์ตนกันอยู่แล้วพยายามเรียนรู้ประมัตถ์ของประโยชน์ตนเรียนรู้โลกียะมาตั้งแต่ระดับพื้นฐานมาตั้งอบายมุขกามก็ดีโลกีก็ดีอะไรก็ตามไล่มาไม่ต้องไปเรียนอัตตาก่อนแต่เพราะว่าตัณหาเนี่ยเราเรียนอัตตาเพราะว่าตัณหาเนี่ยเราเรียนอัตตาแล้วค่อยๆไล่มาเพราะถ้าเรามีฐานรับแล้วว่าอบายมุขเราก็พอจะเลิกจะละมาได้แล้วแต่มันเนียนอีกนะอบายมุขก็ไม่ใช่ว่าจะหมดถึงสิ้นอาสวะกันได้อย่างตื่นๆมันจะต้องสัมผัสแต่ต้องนี่แหละเราจะหมดอาสวะก็เพราะว่าต้องมีสัมผัสแต่ต้องเนี่ยเราจะรู้อบายมุขเพราะที่อาตมาหยิบอะไรต่ออะไรมานี่วิดีโอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอบายมุขหยิบมาแต่ว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้อย่างขนาดพอเหมาะ เพลงการอะไรนี่จะว่าไปก็เป็นอบายมุขนี่เป็นต้นอาตมาก็เอามาผสมผสานนะเพื่อที่จะได้ทดสอบมีสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของจริงแล้วเราก็จะได้ลึกซึ้งต่อความจริงว่ามันเกิดสัมผัสแล้วมันเกิดอาการมันเกลี้ยงจริงหรือเปล่ามันหมดจริงหรือเปล่ามันกระทบสัมผัสแล้วเนี่ยเราเอาแต่ตัดไม่รับรู้แล้วมันจะได้รู้อะไรล่ะไอ้สิ่งที่มันถูกกระแทกออกมากระทุ้งออกมามันจะไปเข้าใจได้ยังไงมันเข้าใจไม่ได้มันก็ไม่ละเอียดพออาสวะก็ไม่หมดสิ้นเพราะแม้แต่ระดับต้นพื้นฐานอาสวะก็ไม่หมดสิ้นแล้วมันจะไปหมดสิ้นระดับสูงได้ยังไงอาสวะของระดับสูงมันไม่มีทางนะที่อาตมากำลังเน้นขณะนี้อยู่ก็คือเราจะเน้นสภาพที่เราจะต้องอุตสาหะดุริยะเราจะต้องสร้างสรรค์เราจะต้องทำงานเราจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยให้สำคัญเราจะต้องเสียสละอดทนให้มากต้องขยันหมั่นเพียรขยันต้องขยันขึ้นมาไม่เช่นนั้นไม่แข็งแรงไม่เช่นนั้นกว้างขวางไม่ได้อาตมาฟังที่คุณจำลองพาพวกคริสเข้ามาเนี่ยโอ้น่าเอ็นดูเขานะน่าศึกษาเช้านี้อาตมาก็เลยหยิบหนังสือที่เขาพิมพ์แจกความรักเนี่ยเขาจะขยายความรักเนี่ยไปทั่วโลกแล้วเขาอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่เป็นชาติหลายๆชาติรวมกันนะต่างช่วยเหลือเฟื่องฟายสร้างสรรค์เสียสละทำมาหากินกันอยู่โดยที่เขาไม่เหมือนเราเขาไม่รับบริจาคเขาไม่ได้ไปที่ดีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเขาว่างั้นนะอาตมาก็ไม่รู้รายละเอียดเขาทั้งหมดหรอกอุดมการณ์แล้วเขาก็จะอย่างนั้นแต่สิ่งที่ปฏิบัติจริงพฤตินัยมันจะเป็นอะไรแค่ไหนเรายังไม่รู้ได้แต่ก็คล้ายของเรามากเขาว่างั้นเหมือนกันเลยแต่เข้ามาเขายังมีกีตาร์มาจะร้องเพลงให้ฟังเราบอกว่าจะพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องในวัดเนี่ยยังไม่ให้ดีเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็ร้องเพลงก็ใช้เพลงศาสนาส่วนมากเขาใช้เพลงเยอะแยะนอกจากศาสนาที่ประเภทออกป่าออกเขาออกถ้ำประเภทเทรวาสสุดโต่งไปนั้นอันนั้นแน่นอนไม่ใช้เพลงไม่ใช้การอะไรแล้วนะยิ่งพวกจะดูสีแล้วโอ้ยไม่เอาอันนั้นโลกโลกีเพลงการอะไรพวกนี้อย่าเอามาแตะมาต้องก็จริงของเขาเหมือนกันจริงของเขาเหมือนกันนะแต่ศาสนาที่เขาจะได้ประโยชน์มากเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบพวกนี้เป็นไปพอสมควรดนตรีเพลงการแต่เขาก็รู้นะว่าเพลงที่มันมอมเมากันอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงบ้าๆบอๆอย่างนั้นเหมือนกันนะที่เขาทำเนี่ยเขามีความรู้เขาเรียนดนตรีการมาโดยตรงด้วยซ้ำนะสงสัยมันจะมายังไงผสมประสานกันเข้ามาหาเรามันก็ไปอย่างนั้นอาตมาค่อยๆทำเป็นระดับนะอนุโลมมาก็อนุโลมเป็นระดับอาตมาไม่ได้พูดพลาดมานะอาตมาเองอาตมาก็เคร่งมาแต่ต้นแต่ว่าค่อยๆรู้แล้วว่าก็จะขยายขนาดแล้วคนที่จะสามารถมีภูมิธรรมรับได้ในจำนวนประมาณหนึ่งมาเรื่อยๆถ้าเราจะเอาอยู่อย่างเคร่งอย่างเต็มที่อยู่พวกนั้นนะเราจะเป็นเถรวาทสุดโต่งไปคันข้างนึงแล้วก็จะอยู่เล็กๆหินยานยานเล็กยานน้อยอยู่อย่างนั้นอย่างเก่านั่นแหละมันก็จะอยู่ในรูในเรี่ยวอยู่อย่างนั้นอย่างเดิมนั่นแหละมันจะเป็นมหาภาคไม่ได้มันจะเป็นศาสนาสากลขึ้นไปไม่ได้คนหลายระดับไม่ได้โดยเฉพาะหินยานก็ไม่เป็นนิพพานจริงหินยานก็ตันด้วยเหมือนกันมันสุดโต่งไปข้างนึงมันไม่สองข้างนะเราต้องรู้ว่าโลกกับธรรมนี่มันจะต้องประสานกันอยู่ตลอดเวลาแม่มันยากพูดแล้วอาตมาก็ยังเห็นยากว่ามันซับซ้อนลึกซึ้งคัมภีร์ราอยู่นั่นเองแต่เอาเถอะยังไงอาตมาก็ต้องพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะพานำพวกเราเนี่ยนะอาตมาไม่บังคับให้พวกคุณศรัทธาอาตมานะไม่บังคับนะใครจะเกลียดจะชังใครจะไม่เชื่อน้ำมนต์อะไรใครจะมาจับผิดอะไรอาตมาไม่ว่าอาตมาเองอาตมาถือว่าอันนี้เป็นหลักการสำคัญอิสระเสรีภาพนี่สำคัญนะไม่พยายามจะมาบังคับพวกคุณมาศรัทธาแต่อาตมาก็ควรจะต้องมีคนศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาในอาจารย์นั่นก็เป็นความเสื่อมดังที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เยอะแยะไม่ศรัทธาในอาจารย์มันก็เป็นความเสื่อมแน่นอนนี่นะมันก็ย้อนแย้งอีกแหละแต่อาตมาก็ไม่ได้มาบังคับนะไม่ได้อยากให้คุณมาศรัทธาแต่โดยความจริงคุณต้องศรัทธาใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นจริงอิสระเสรีภาพของคุณเพราะในเรื่องที่อาตมากำลังทำแหมเหมือนกับผุบออกผุบเข้าจะว่าอย่างโน้นก็ไม่แน่จะว่าอย่างนี้ก็ไม่แน่อยู่คล้ายกับสนชัยเวรัตบุตรเหมือนกับสนชัยเวรัตบุตรพูดอะไรก็ไม่ตรงไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนสักทีแต่ที่จริงอาตมาว่าอาตมาจับเป้าแน่นนะแน่นอนนะถ้าคุณเข้าใจดีๆศึกษาดีๆแล้วคุณว่าคุณจะรู้ว่าแม่นเป้าอาตมาไม่ได้ทำอะไรเบอร์เท่าไหร่แต่มันมากเท่านั้นเองมันคัมภีรานะมันลึกซึ้งมันซับซ้อนหลายๆอย่างแต่ไม่สับสนนะซับซ้อนแต่ไม่สับสนหรอกไอ้ที่เขาใช้กันน่ะนะ ของศาสนาคริสต์อย่างเจ้าที่มาโมกวานี่ไม่รู้เขาเรียกกลุ่มของเขาอะไรมีกลุ่มมีชื่อกลุ่มป่ะศาสดาอยู่แคนาดาเขาเน้นความรักความรักนี่อาตมาก็ว่าอาตมาก็ระลึกรู้อย่างนี้อยู่ต่อไปในอนาคตคงจะต้องเอาความรักสิบมิตินี่มาขยายเอามาอธิบายกันคำว่าความรักมันก็เป็นภาษานะแต่ที่นี่มันมีลักษณะที่ซับซ้อนลึกซึ้งร้ายระดับอาตมาแยกเป็นสิบมิตินี่ก็ที่ทำไปแล้วนี่ก็ว่าเป็นรากฐานหรือเป็นหลักเกณฑ์นะแต่อาตมาก็ยังไม่เก่งอยู่นั่นเองนะพูดไปแล้วพวกเราก็พอเข้าใจที่อื่นก็พอเข้าใจอยู่บ้างว่ากันไปแล้วก็น่าจะเอามาเป็นหลักการก็คำว่าความรักเนี่ยมันรักหลายระดับซึ่งอาตมาเริ่มต้นตั้งแต่รักที่มีเมถุนที่เป็นกามแล้วทุกวันนี้มันทันสมัยมากเพราะว่ามันไม่ต้องมีกามกันให้เด่นๆชัดๆก่อนเพราะว่าคุณไม่ต้องเรียนหรอกเรื่องกามเนี่ยไม่ต้องเรียนมันก็รู้คนสมัยนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องกามเพราะมันเฟ้อแล้วมันจัดจ้านมันอยู่ทุกหัวระแหงแล้วมันจนเป็นเรื่องกามสดๆเลยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติธรรมชาติไม่ใช่กามนะกามไม่ใช่ธรรมชาติหรอกกามเป็นของลวงธรรมชาติที่จะสมสู่กันเพื่อที่จะเกิดลูกเกิดหลานนี่มันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นรสเป็นชาติมันไม่ได้เป็นเรื่องโลมปลาเล่าปลาโลมอะไรมากมายแต่มันก็เป็นกิเลสผสมขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่สัตว์มันเริ่มมีกิเลสแล้วจนกระทั่งมาถึงมนุษย์เนี่ยก็มีกิเลสแต่ธรรมชาติจริงๆนั้นน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สภาพอย่างนี้ด้วยซ้ำนะอาตมาตั้งหลักตั้งแต่ความรักมิติแรกว่ามีมิติที่หนึ่งว่ามิติของกามนิยมนะมันก็จะต้องศึกษาและจะต้องรู้ว่าทุกวันนี้มันไม่เป็นอุปสงค์มันไม่เป็นดีมานด์แล้วเรื่องกามเพราะมันมีจนเฟ้อจนเกินมีแต่เราจะมาลดมาละมันศาสนาพระพุทธเจ้าก็ลดมาแล้วไม่ใช่ว่าสมัยนี้นะมันไม่ไปเฟ้อมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่ามันจะล้นมันจะเฟิร์มมาตั้งนานแล้วมาถึงวันนี้นี่นะผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนี่ 2,500 กว่าปีแล้วนี่มันยิ่งเฟิร์มมาตั้งใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องไปฟังเสียงหรอกอาตมาถึงพาทำพวกเรานี่ไม่หมู่พวกเรานี่เน้นชัดไม่มีคู่ครองอะไรมากมายเหมือนอย่างเขาแต่อาตมาก็รู้ว่าในอนาคตมันก็จะต้องมีและจะต้องเป็นธรรมชาติกว่าที่เขาเป็นคือไม่ใช่มาเป็นเกมกามอาตมาพยายามใช้สาวะเกมกามไม่ใช่เป็นเกมกามแล้วไม่หนักหนาสาการอะไรมีบัญญัติบัญญังมีการกำหนดได้เพราะฉะนั้นในศีล5ข้อที่3บอกว่าเราไม่มี2มีผัว2เมีย2อะไรเนี่ยมันไม่ต้องไปบังคับกันหรอกมันจะเกิดมีวัฒนธรรมมันจะเกิดมีความรู้ค่านิยมกันเองนะมันจะรู้ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่มีกิเลสแรงจนถึงขนาดจะต้องไปมี2ผัว2เมียอะไรเพิ่มวุ่นวายอะไรขึ้นมาแต่แน่นอนคนที่มีความชั่วผสมผสานอยู่เป็นตัวที่เป็นตัวแสดงนะเป็นตัวแสดงสภาพปรากฏน่ะเรียกว่าหนูตะเภาก็ได้หรือเรียกว่าเป็นตัวเหมือนอย่างพระเทวทัตนี่เป็นตัวแสดงของศาสนาพุทธเป็นตัวเลวให้มาตราหน้าไว้เป็นตัวประจานตัวเองอะไรมันจะมีอยู่ในทุกๆสังสารวัฏมีอยู่ในทุกวงจักรวาลมันจะมีอันนี้อยู่เป็นธรรมดาเพราะจะไม่มีสิ่งเลวสิ่งชั่วอันนี้อยู่เพื่อจะให้เป็นข้อเปรียบเทียบไม่ได้มันต้องมีใครจะพยายามเป็นตัวนั้นกันแล้วกันใครจะพยายามเป็นตัวนั้นกันแล้วกันอย่าไปเป็นตัวอย่างแบบเทวทัตแบบตัวอย่างนุตะเภาที่มันเป็นตัวอย่างเลวๆชั่วๆแก่เขาแล้วไปมองแง่มุมแปลกอีกนะว่าเนี่ยฉันเสียสละมากนะฉันจะแสดงเป็นคนชั่วให้เพื่อที่จะให้ไม่ต้องไปหรอกฟ้ามันกำหนดอยู่แล้วดวงมันมีอยู่แล้วพรหมลิขิตมันมีอยู่แล้วตัวเราเนี่ยพอตัวเราเป็นดีไม่ได้ก็เลยโมเมตีขลุ่มมาเลยว่าฉันเป็นผู้เสียสละนี่นะฉันยอมชั่วฉันยอมเป็นผู้ที่เน่าเหม็นให้แก่สังคมเพื่อเป็นตัวอย่างเสียสละสุดขีดนะทำโก้จะด้วยนะอย่ามาทำขุยให้เหม็นขี้ฟันคุณขึ้นไม่ได้แล้วคุณก็มานั่งแก้ตัวเอาอย่างนั้นนะมันไม่จริงนะเราจะมาเรียนรู้ความรักกันให้มากขึ้นให้เข้าใจแล้วว่ารักในระดับใดความเมตตาเกื้อกูลหรือความรักที่จะมีความอบอุ่นช่วยเหลือเฟื่องฟายกันสร้างสรรค์กันจะรักอย่างพ่อแม่ลูกรักพ่อรักพ่อรักลูกพี่ๆรักน้องๆน้องๆรักพี่ๆมันเป็นความเลวอะไรกันนักกันหนาที่เราจะพี่ๆรักน้องๆน้องๆรักพี่ๆซึ่งไม่เป็นกามน่ะ ไม่เป็นเรื่องเมถุนน่ะมันเป็นนี่แหละของเขาชัดนะของเขาใช้คำว่าความรักของเขาเนี่ยเขาใช้กันกว้างแล้วเขาก็ใช้กันได้มามากมายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เรียนเรื่องเมถุนกันเหมือนกันเขาก็เรียนซ้ำซ้อนกันเขาก็รู้วัฒนธรรมที่มันซ้ำซ้อนวัฒนธรรมที่มันเฟ้อกันเกินอะไรมันเสียหายเขาก็เรียนไม่ใช่เขาไม่เรียนนะเขาก็มีในทางศาสนาปราชญ์ก็รู้ทั้งนั้นอ่ะผู้เป็นปราชญ์เข้าใจทั้งนั้นอ่ะแล้วก็พยายามลดละมาเหมือนกันแต่ว่าทั้งเขาเองเขาไม่สามารถถอนอาสวะแต่เขาก็ทนได้ทนได้นะเขาก็เรียนมาในขณะนึงเขาก็ทนได้เพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ในผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมพอสมควรพอเป็นพอไปแม้ที่สุดศาสดาบางองค์ยังมีเมียเลยอย่างพระโมฮัมหมัดนี่ก็ยังมีเมียเลยนี่เป็นต้นมันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกในเรื่องที่เราเข้าใจดีแล้วถ้าเข้าใจไม่ดีมันก็เป็นปัญหาเป็นปมที่เราเข้าใจละเอียดละออมันไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะเพราะสิ่งที่เราจะพูดไปเนี่ยจะปลดปล่อยไปจนกระทั่งเปิดโล่งโจ้งไปจนกลายเป็นประเภทที่เรียกว่าไม่มีขีดไม่มีขั้นมันก็พูดไม่ได้อันอาตมาก็พยายามที่จะค่อยๆขยับความหมายขยับให้พวกเราเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนแต่ใครทำได้ดีก็จงทำดีสิไม่มีผัวไม่มีเมียเลยมันดีกว่าไหมต้องเข้าใจศีล8ดีกว่าศีล5ใช่ไหมพระพุทธเจ้าทำขั้นตอนของเราไว้แล้วใครทำได้ดีๆไปสิภาคเพียรขึ้นไปให้มันสูงยิ่งขึ้นไปถึงที่สุดที่อะไรอย่าไปหย่อนของเราเองสิทำเป็นยิ้มฟันขาวมันขึ้นคานใช่ไหมล่ะ อย่าไปเสียใจฮะคานทองนั่นนะมีสำนวนหมายขึ้นคานทองให้มันจริงกันนะกลัวจะตกคานทองนะเสร็จแล้วนะก็จะตกคานทองกันนะขึ้นคานสันติเลยคนทุกวันนี้เนี่ยเราต้องรู้อาตมาเอาภาษาสมัยใหม่นะมันไม่มีดิมานแล้วนะมันไม่มีอุปสงค์แล้วนะที่จะต้องไปแต่งงานไปมีผัวมีเมียไปสืบพันธุ์ออกมาให้แก่โลกคนมันพร่องคนมันขาดแคลนคนมันยังน้อยไปยังพาความเจริญไปไม่ได้อย่ามาพูดให้ยากมันไม่มีแล้วดีมาในเรื่องจะผลิตคนมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราลดกิเลสลดกามลดกำหนัดลงไปเถิดไม่ต้องไปสมสู่ได้เลยสบายสบายแล้วมันก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วมันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงว่าในด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เนี่ยว่ามันไม่ต้องไปผสมผสานมันไม่ต้องไปสร้างสิ่งนี้ปล่อยให้คนที่เขายังงมงายอยู่คนที่ยังมีกิเลสอยู่นะมันสร้างทั้งที่มันไม่อยากให้เกิดลูกมันก็ยังต้องเกิดเลยหรือยิ่งคนเขาหลงอยากได้ลูกอยู่ให้เขามีไปอยากได้ลูกมาแล้วมันทุกข์ไปมีทุกข์แล้วก็มานั่งเลี้ยงนั่งยิ่งเลี้ยงยากด้วยทุกวันนี้เนี่ยแหมไอ้เด็กมันจะไม่เป็นลูกทูลหัวก็ยากเต็มทีไม่เป็นลูกบังเกิดกล้าก็แสนยากไม่เป็นลูกเกเรไม่เป็นลูกสิ่งก็ยากเต็มทีเลยทุกวันนี้เนี่ยมันทุกข์จะตายนะเพราะงั้นเราคอยเลี้ยงลูกของเขานี่แหละคอยเลี้ยงลูกของคนที่เขาจะต้องสร้างกันขึ้นมาเพราะไม่มีความจำเป็นถ้าคนรู้ทิศทางแล้วภาคเพียรเอาสิให้มันได้มันจนกระทั่งไม่ต้องไปแต่งงานแล้วก็เราก็จะได้ช่วยเหลือเฟื่องฟ้าคนอื่นได้มากคนไปแต่งงานก็เท่ากับมันมีภาระมันมีวงแคบให้แก่ตนเองตนเองจะไปมีทำอะไรต่ออะไรช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมประเทศชาติอะไรก็ห่วงมันเยอะเราคนเดียวเนี่ยมันวัฒนธรรมทั่วโลกมันก็รู้กันว่ามันต้องเป็นภาระนะแม้แต่สัตว์มันก็ต้องเลี้ยงลูกต้องเอาภาระคนก็ต้องเอาภาระก็ลูกของตัวก็ต้องเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่อบรมไม่สร้างขึ้นมาให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่ดีในสังคมมันเป็นความผิดนะแต่เราไม่มีลูกเราไปสร้างให้คนอื่นให้ดีเนี่ยไม่ใช่ความผิดนะยิ่งเป็นความดีงามด้วยมันกำไรยอดกำไรนะตื่นๆกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหลับๆไหลๆตื่นกันซะมั่งสิรู้สัจจะให้มันจริงสิเราเลือกได้ด้วยไอ้ลูกคนนี้มันสร้างมาไม่ดีมันเอาวิญญาณผีมาใส่มากมายนะไม่เอามีสิทธิ์เลือกได้แต่ลูกของคุณสายเลือดของคุณไม่มีสิทธิ์นะแหมมันซวยแสนซวยเลยนี่มันไม่มีสิทธิ์ว่าไม่ใช่ลูกไม่ได้แล้วมันก็ต้องรับผิดชอบว่ามันจะต้องทำให้ดีเลี้ยงให้ดีบูรณะให้ดีไม่ดีมันก็พาเราชั่วพาเราขายขี้หน้าแม่มันเสียแต้ม เพราะงั้นจะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้เถอะเป็นพ่อเป็นแม่อย่างอาตมานี่เห็นไหมเนี่ยเป็นพ่อโดยที่เรียกว่าเลือกได้ลูกไม่ดีไล่มันหนีไม่เอาเป็นลูกใครจะมาว่าเราไม่ได้คนไหนดีค่อยรับเป็นลูกสบายมากเลยคนไหนไม่ดีเราไม่รับเป็นลูกมีสิทธิ์เห็นมากเนี่ยมันดีคนที่มีแล้วก็อย่าไปเสียใจมันทำไงได้เจอไม้งามเมื่อขวานบินนะมันไปมีมาแล้วจำเป็นนะที่พูดนี้บางทีก็นะบางทีจะเสียใจอย่างที่ว่านี่ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของคุณเหมือนกันวิบากของแต่ละคนตามบุญตามวิบากมันเป็นจริงอย่างนั้นเอ้าเราก็ทำไปบางคนนี่นะมีลูกมาแล้วลูกมันแหมแย่ซะด้วยซ้ำไปเลยนะโอ้ยเจ็บปวดนั่นละมันเป็นบุญของคุณอย่างหนึ่งเหมือนกันจะได้เข็ดได้ลาว่าทีหน้าทีหลังชาติหน้าจะไม่มีมันแล้วมีมาแล้วดูสิเนี่ยมันช่วยมันไม่ได้จริงๆลูกมันเห็นหลาดๆอยู่หลายครอบครัวของพวกเราลูกเนี่ยมันช่วยเขาไม่ได้จริงๆเลยนะเอามาหาพระก่อนแล้วตัวพ่อแม่เองพยายามทำยังไงก็แล้วให้ความสามารถยังไงก็แล้วเหนื่อยเอาละก็วางใจนะมันวางขาดไม่ได้ก็วางใจมันทำยังไงได้มันเป็นลูกเป็นเต้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นต้นนะมันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีแต่ทีนี้คนมีแล้วมันไปได้แค่ไหนก็ต้องว่ากันไปนะมันก็ต้องช่วยกันไปนะตามที่เราจะพอเป็นพอไปทีนี้อาตมาอยากจะมันให้เน้นถึงเรื่องความเกื้อกูลในความรักเพราะฉะนั้นเราจะรักลูกของใครเราจะเลี้ยงลูกของใครเราจะมีพี่มีน้องรักอย่างพี่อย่างน้องซึ่งเป็นมิติไม่ค่อยยังไม่สูงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีขึ้นมานะมิติที่หนึ่งเนี่ยมันอาตมาว่าให้ชัดเถอะว่าเราอย่าไปแสวงหาเลยขนาดไม่แสวงหามันยังมีวิบากวิ่งมาชนกันนะแต่ละคนนะโอ้โหนี่จะรอดมั่งไม่รอดมั่งนี่มันไม่รอดก็มีมาแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยโอ้ช่วยไม่ได้เลยโอ้ยพูดกันนะทำหน้าซื่อๆนะหน่อยเผลอๆไปแต่งงานแล้วเหรอโอ้ก็นึกว่าแหมคนนี้คงไปรอดมั้งนะที่ไหนได้เพลินน้อยเดียวเท่านั้นนะทำหน้าซื่อๆนะแหมซ่อนพรางไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวไปแล้วเซตอีดังไปแล้วเอาก็ว่าไปตามวิบากนะเพราะงั้นเรื่องนี้มิติที่หนึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาคงจะพอเข้าใจนะที่มิติที่สองที่สามนะมารักลูกรักเต้ามารักญาติพี่น้องเป็นญาตินิยมนะรักปู่ย่าตายายความรักอย่างนี้มันก็อยู่ในวงแคบอยู่รักแต่ถึงอยู่ในวงแคบมันก็ยังปีอาการเนี่ยและศึกษาว่าความรักเอาเราจะใช้ภาษาคำว่าความรักบนศาสนาอื่นก็ได้มันเป็นความเกื้อกูลไม่ใช่รักเมถุนไม่ใช่รักอย่างมิติที่หนึ่งโอ้ยคู่คนเดียวโลกนี้มีเราสองคนอะไรเนี่ยมีเมถุนแบบนั้นไม่ใช่นะมันมีกว้างขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความโลกนี้มีแต่พี่เราน้องเราไม่ใช่มีแต่พ่อเราแม่เราไม่ใช่มีแต่ป้าน้าอาของเราเท่านั้นนะไม่ใช่สายเลือดเท่านั้นในโลกนี้พวกคุณเป็นสายเลือดของอาดัมกับอีวานะมีพ่อทวดของทวดของทวดของทวดของทวดของทวดของทวดของทวดมีคู่เดียวถ้าจะว่าไปแล้วแล้วมันก็แตกมาจนกระทั่งนี้จะว่าเป็นในทางเอาละคิดเป็นแบบหลักเหตุผลเท่านั้นก็ได้ตรรกศาสตร์ก็ได้หรือจะเป็นความจริงก็ตามถ้าคุณจะเชื่อก็ตามมันก็มีมาจากแง่ต้นเท่านั้นเองจะเอายังไงก็ตามมันก็มีอย่างนั้นน่ะก็ทวดของทวดของทวดของทวดมามันก็ญาติโกโยติกามาเผ่าพันธุ์ไหนจนกระทั่งมันลืมชาติลืมภูมิประเทศลืมอะไรมันก็จะกระจายไปนะฟ้าผ่าลมพัดไปลอยไปติดโน่นติดนี่ไปอยู่ที่เกาะนั่นเกาะนี่แล้วเกิดมาเป็นเผ่าเป็นพันธุ์อะไรใหม่ๆต่างๆก็ตามใจเถอะกี่หมื่นปีแสนปีล้านปีเราก็ไม่รู้ก็ได้แต่มานั่งเดาวิทยาศาสตร์ก็คลำไปเถอะอนุมานไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดตัวเลขเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิทยาศาสตร์นี่นะไอ้พวกคาคาเนเนี่ยก็ยืดเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยนะ100ปีเปลี่ยนที200ปีเปลี่ยนทีอะไรก็แล้วแต่นะวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนตัวเลขอยู่เรื่อยอนุมานมาเรื่อยๆสันนิษฐานเอามั่งนะว่าเรามาเรียนรู้อาการหรืออารมณ์ของความรักพวกนี้ขึ้นมานี่พวกเราจะต้องเข้าใจพวกนี้แล้วทำประมาณให้ดีอาตมาว่าพวกเรามีฐานพอสมควรมีฐานในเรื่องเมถุนเนี่ยอาตมาเข็นกันมาเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังพอมันก็ยังต้องทำอยู่ต่อนะไม่ใช่ว่าเราจะไปปล่อยไม่ปล่อยเมื่อใดก็ไม่ปล่อยต้องทำให้เจริญยิ่งกว่าเก่า ให้ดียิ่งกว่าเก่าเพราะฐานเมถุนก็ให้มันเกลี้ยงให้มันถอนอาสวะไปเลยแล้วก็เราจะอนุโลมมาที่เราก็จะต้องรู้อนุโลมมาเราจะรักอย่างพี่อย่างน้องอย่างพ่ออย่างลูกอย่างญาติพี่ป่าน้าอาก็ให้มีความรักที่เกื้อกูลนั่นเองความหมายก็คือพระราดรภาพเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟ้ากันอย่างที่อาตมาย้ำในเรื่องคำว่าญาติคำว่าญาติคำว่าพี่น้องคำว่าพระราดรภาพนี่เนื้อหาอันนั้นจับเนื้อหาอันนั้นให้ได้แล้วเราก็รักกันอย่างนั้นจริงพี่น้องมันก็ต้องทะเลาะกันบ้างเพราะว่ามันเป็นจริตต่างกันวิบากต่างกันอุปทานต่างกันเจตคติหรือมโนทัศน์อะไรต่างกันมันต้องไม่เหมือนกันแน่ๆมันมีอะไรหลากหลายในโลกในสังคมในมนุษย์ในสิ่งต่างๆนะอาตมาเคยใช้คำว่าแม้แต่เล็กกว่าปรมาณู2หน่วยมันไม่มีอะไรเท่ากันไม่มีอะไรเหมือนกันเล็กไม่มีอะไรเท่ากันเปียบแม้แต่เล็กขนาดปรมาณูเพราะฉะนั้นยิ่งโตมาขนาดนี้นะเอ้ยมันไม่มีเหมือนกันหมดหรอกลูกฝาแฝดมันเหมือนกันนักเลยมันไม่เหมือนกันหมดหรอกไม่เหมือนมันมีไอ้นู่นไอ้นี่รายละเอียดของมันอีกเยอะแยะเลยคนนี่หยาบจะตายไปที่บอกว่าเหมือนกันนี่มันตาถั่วตามันฝัดผ่านเมื่อแฝดสองคนนี่เหมือนกันเรียกไม่ดื้อไม่เรียกเราต่างกันตั้งเยอะตั้งแยะบุคลิกลักษณะลีลาอย่าว่าแต่รูปธรรมเลยส่วนของสรีระต่างๆแม้แต่อนูต่างๆมันไม่มีเท่ากันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะถ้าเอากันละเอียดละเอียดต่างกันเป็นล้านๆอย่างนู่นเนี่ยแฝดนั่นก็ตามไม่ได้เหมือนแหมนอะไรกันต่างเป็นล้านนะอาตมาบอกได้ว่าเป็นล้านเอาสิเอาอนูต่างๆในตัวคนที่ว่าแฝดที่ว่าเหมือนกันดูด้วยตาเปล่าว่าเหมือนกันจังเลยแหมทักผิดทักถูกเนี่ยนะเอามาดูสิต่างกันไปตั้งล้านหน่วยล้านอนูเนี่ยล้านปรมาณูเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเพราะเราพยายามที่มาดูรายละเอียดของอาการอารมณ์หรือสภาพจะเรียกอะไรดีจะเรียกพฤติกรรมสภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาการของความเกื้อกูลทั้งจิตวิญญาณทั้งพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะพึงมีต่อกันเราจะต้องมาอบรมเราจะต้องมาพยายามสร้างพยายามมาฝึกฝนพยายามกระทำต่อกันจิตวิญญาณเป็นตัวรู้จิตวิญญาณเป็นตัวฝึกจิตวิญญาณเป็นตัวกำหนดตัวอำนาจเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมาเป็นตัวประธานใหญ่เมื่อเราฝึกปรือจนกระทั่งมีอำนาจมีความรู้มีการจัดแจงสั่งงานแล้วก็ตัวจิตวิญญาณจะเป็นตัวบงการให้เรากระทำได้สมสัดสมส่วนมีความรักอย่างพี่อย่างน้องต้องมีอย่างญาติกว้างขึ้นไปอีกญาติไม่ใช่ต้องแค่บอกแค่ญาตินิยมเท่านั้นพันธนิยมญาตินิยมไม่เท่านั้นยังจะต้องกว้างขึ้นไปอีกเป็นอะไรต่อที่มิติที่3เออสังคมมันมิติที่4ไม่ใช่มิติที่4สังคมชาติก็กว้างกว่าแหมไล่มันไล่คนเราก็สับสนนั่นนี่1กามนิยม2โอ้2ไม่ใช่3ญาติถูกแล้ว3ญาติ2เนี่ยปุตตาและปิตะปุตตานิยมพ่อแม่ลูกนะ1กามนิยม2ปิตะปุตตานิยมสามญาตินิยมสามสี่สังคมนิยมห้าชาตินิยมหกสังคมนิยมเจ็ดเทวนิยมพระเจ้าส่วนแปดเก้าสิบนั้นสากลนี่จำได้วันหลังชาตินิยมเพราะว่าชาตินิยมนี่ก่อนสากลมันกว้างกว่าชาตินะใช่แล้วหลักการนิยมปิตปุตตานิยมแล้วก็ญาตินิยมแล้วก็สังคมนิยมแล้วก็ชาตินิยมแล้วก็สากลนิยมแล้วก็ถึงเทวานิยมส่วนอีก3นั้นนะเราเรียนมาก่อนแล้วของพุทธของพุทธเราเรียนมาถึงสภาพของสัจจนิยมวิมุตตนิยมแล้วก็พุทธนิยมอะไรนั้นก็ค่อยว่ากันเราเรียนมาแล้วอันนั้นเราเรียนของพุทธเรามาเพราะนั้นในความรักมิติ 1-7 เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยรักแค่พ่อแม่ลูกขนาดญาติโยติกายังไม่เอาเลยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยพี่ๆน้องๆทะเลาะกันญาติโกโยติกาไม่เอาแต่เครือข่ายของพ่อแม่ลูกตระกูลเดียวนะนี่มันก็แคบแต่มันก็ กว้างขึ้นมาจากเมถุนถึงญาตินิยมกว้างขึ้นมาจากปิตปุตตานิยมจากแค่พ่อกับลูกครอบครัวพ่อแม่ลูกวิญญาตนะกว้างขึ้นมาจากญาติเข้ามาหาสังคมนิยมเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มพวกเรานี่เกิดสังคมนิยมละสังคมนิยมละนะอาตมากำลังเพิ่มพุทธชาตินิยมขึ้นมาให้พวกเราซึ่งแนะนำไปแล้วว่าเราจะต้องพยายามนะเน้นนะพุทธชาตินี่จะต้องเน้นแก่นพุทธชาตินี่อาตมาว่าเน้นแก่นนะฟังแล้วมันเหมือนย้อนนะพุทธชาติในชาติมันจะต้องเห็นกว้างชาติไทยทั้งหมดใช่ไหมแต่อาตมาเน้นพุทธชาตินิยมนี่เพื่อให้คุณเห็นแก่สภาพของพุทธชาติคืออโศกซะก่อนเห็นแก่เนื้อในของพวกเราก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้พวกคุณเห็นแก่ตัวแก่ตนเป็นอัตตาถ้าเนื้อในมันจะเป็นอัตตาเป็นอัตตาอีกถ้าเอาแต่อัตตามองแต่เนื้อในเอาแต่พวกเราเองไม่เผื่อคนอื่นมันก็จะเป็นสุดโต่งมาอีกทางอัตตาอีกแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราเน้นเนื้อเน้นแก่นต้องเข้าใจพูดแล้วมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องสะท้อนผลข้างอีกด้านนึงเสมอนะตัวพวกเราแต่พวกเราทำนี่แหละขัดเกลาพวกเราให้มีจิตที่เปิดกว้างและมีความรักที่กว้างขึ้นไปเรายิ่งตัดกิเลสเรายิ่งตัดความเห็นแก่ตัวที่บอกว่าให้เห็นแก่พุทธชาตินิยมนี่คือต้องสร้างพุทธที่จะหมดกิเลสลงไปให้เกิดพุทธชาติให้เกิดแล้วมันจะกลายมาเป็นชาตินิยมสังคมนิยมถึงจะเกิดมาเป็นชาตินิยมมันถึงจะเจริญเข้ามาหาชาตินิยมได้คือจะกว้างกว่าสังคมก็คือกลุ่มเท่านั้นถึงจะกว้างขึ้นไปเป็นชาติชาติถึงจะกลายเป็นสากลนานาชาตินะอาตมาก็ยินดีนะชื่นชมยินดีกับเขาที่ว่าเขาได้รวมแม้คนหลายๆชาติเนี่ยผิวขาวผิวดำจีนแขกไทยฝรั่งอะไรต่ออะไรมาอยู่เป็นครอบครัวรวมกันก็น่าชื่นชมนะแต่อาตมาไม่รีบรัดขนาดนั้นอาตมาว่าอาตมาไม่รีบรัดขนาดนั้นอาตมาจะเอาแก่นเนื้อพวกเราให้ดีๆซะก่อนให้เข้าใจขนาดนี้ยังขนาดนี้เลยถ้าทำอย่างขนาดถ้าทำอย่างเขาทำอาตมาถึงบอกว่าฟังว่าเขาพูดนี่มันเป็นอุดมการณ์มากเป็นปรัชญาไอ้จริงๆเขาขนาดไหนเขาบอกเขาอยู่กันอย่างความรักอย่างโน้นอย่างนี้นะอาตมาเชื่อนะเขาก็ทำมาจากทิศทางข้างนอกมาหาข้างในอาตมาว่าอาตมาทำข้างในออกไปหาข้างนอกทำจากแก่นเพราะอาตมาต้องปลูกฝังให้ถึงจิตวิมุตติสุดยอดแล้วมันจะเป็นแก่นแรงแล้วมันจะขยายเขาไปรับกับเขาได้ทั้งนอกนี่เขาทำนอกมาหาในกันแทบทั้งนั้นศาสนาเนี่ยทำนอกมาหาในแต่มีพุทธเนี่ยทำในไปหานอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าส่วนที่ทำจากนอกมาหาในเราจะไม่รับรู้หรือเราจะไม่มีบ้างไม่ใช่มีบ้างแต่ทำในไปหานอกนี่เป็นเอกทำนอกมาหาในเป็นรองนะทำนอกมาหาในเป็นรองนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะอาตมาพออธิบายมานี่พวกเราก็ศึกษามาบ้างแล้วนะมาถึงสังคมนิยมเนี่ยเราจะต้องมีความรักในหมู่มวลของพวกเราขึ้นยิ่งกว่าญาตินี่เป็นพระราดรภาพขึ้นมาไม่ใช่แต่แค่พี่ป่าน้าอากันเท่านั้นเราบางทีเราต้องตัดพี่ป่าน้าอามาซะด้วยซ้ำบางคนจะว่าแต่พี่ป่าน้าอาตัดพ่อตัดแม่มาด้วยซ้ำแล้วเรามามีญาตินี่เป็นสังคมนิยมสังคมเราจะเกิดกว้างออกไปถ้าเราทำสังคมของกลุ่มของอโศกเนี่ยแน่นในละกิเลสมีความรักกันอย่างดีจริงมีการอภัยมีการปรับกันได้มีการอดทนกันได้มีการบรรยะบรรยังกันได้มีปัญญาญาณที่จะรู้ต่อสัมผัสแก่กันและกันรู้จักการประมาณและรู้จักการยืดจุนมีชนิดความเฉลียวฉลาดที่จะประสานกันได้อย่างดีกาละเวลาเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยนั้นปัจจัยนี้เราก็รับกันได้เท่าที่รับได้ตอนนี้มันยังได้แค่นี้เอาแค่นี้ต่อไปจะประสานกันเพิ่มเติมอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่เราต้องมาเคี่ยวพวกนี้แล้วไม่ใช่ปากพูดไม่ใช่อาตมาบอกความหมายให้ฟังเท่านั้นคุณต้องไปศึกษาค้นคว้าใฝ่รู้แล้วก็พิสูจน์ความจริงสัมผัสสัมพันธ์กันเองทำกันไปมันก็เกิดจากการงานนั่นแหละสัมผัสสัมพันธ์กันมันเกิดจากการทำงานร่วมกันเพราะยิ่งทำงานร่วมกันมากก็ยิ่งมีการกระทบมีการสัมผัสสัมพันธ์กันมากแล้วเราก็จะปรับสัมผัสสัมพันธ์กันเกิดแล้วมันจะเกิดอาการปรมัตถ์จิตชอบไม่ชอบมันเกิดจิตชอบและชังมันจะรู้จักอุปทานของตนรู้จักเจตคติของตนที่ตนยึดเอาไว้นะว่าเราจะต้องเอาตามใจเราเป็นอัตตาอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็บอกเอานาอย่าเพิ่งเป็นอัตตานะอย่าเพิ่งอย่างนี้อย่างนี้นะของคนอื่นเขาต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเผื่อมันจะดีของเขาเผื่อมันจะดี หรือแม้ที่สุดเรารู้แล้วว่าของเราดีกว่าก็ตามเราจะยอมเขาได้ไหมยอมไปมันก็ไม่ถึงกับขนาดเสียหายเรียกว่ายับเยินหรอกมันอาจจะลดหย่อนลงไปบ้างแต่ค่าของการประสานนี่มันจะสูงกว่าค่าที่จะเสียหายลดหย่อนลงไปนิดหน่อยนั้นไหมถ้าค่าการประสานกันเนี่ยอาตมาว่าราคามันน่าจะสูงกว่าค่าการเอาละลดผลผลิตนิดหน่อยลดค่าของผลผลิตลดค่าของสิ่งที่จะเกิดประโยชน์นิดหน่อยแต่ค่าของน้ำใจค่าของการประสานนี้แพงกว่านะอาตมาว่าเทียบค่ากันแล้วนี่คุณว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นโอ้นี่จะเสียประโยชน์นั่นจะเสียผลผลิตนี่จะเสียไอ้นวลไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่ใหญ่กว่าแต่ค่าน้ำใจ การประสานค่าความรักความประสานความที่จะอย่าทะเลาะเบาแวงกันอย่าแตกแยกกันเนี่ยค่าอันนี้อาตมาว่าควรจะคำนึงให้มากขึ้นควรจะคำนึงให้มากขึ้นเพราะถ้าเผื่อว่าเราฝึกปรือไปเรื่อยๆมีบทแบบฝึกหัดพวกนี้บ่อยๆมันก็จะได้ทำแบบฝึกหัดนี้บ่อยๆจะได้รักษาค่าความประสานนี้มากขึ้นนะก็ได้ถนอมน้ำใจกันบ้างเนี่ยจะได้รับค่าความประสานเพราะเรารู้แล้วทุกวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมันอาตมาเน้นในเรื่องที่ว่าเน้นในเรื่องอัตหิอัตโนนาโถมาก่อนพึ่งตนให้ได้มาก่อนแล้วพวกเราก็เลยเอาแต่เอาอัตตาก่อนพึ่งตนเนี่ยมันเป็นอัตตาอยู่แล้วเสร็จแล้วตัวเองก็จะสร้างสมรรถภาพมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีฝีมือลายมือมีความสามารถอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ถือดีนะถือตัวแล้วเราก็พยายามจะลดกันนะลดมานะลดความถือดีถือตัวแต่มันก็ยังยากอย่างที่ว่านี่เพราะงั้นเราต้องมารู้ว่าไอ้ลดความถือดีถือตัวไปด้วยแล้วพยายามที่จะต้องยอมเอาละเขาเข้าใจว่าเราพลาดเราผิดเขาเข้าใจว่าเราเข้าใจไม่เท่าไม่ทันเขาเข้าใจว่าเราไม่เก่งกว่าเข้าใจว่าเราไม่สูงกว่าก็ไม่เป็นไรเรายอมกันบ้างได้ไหมเป็นครั้งเป็นคราวไม่ต้องไปเอาแต่ใจตัวนักหนาจะต้องแหมเผด็จการบงการข่มคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรนักเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนผู้ที่มาก่อนผู้ที่เป็นพันเตหรือผู้ที่มาหลังหรือแม้แต่ผู้มาหลังก็ไม่พยายามที่จะไปแบ่งข่มผู้มาก่อนผู้ที่เป็นอาวุโสก็ไม่พยายามแบ่งข่มผู้มาเป็นพันเตผู้อายุน้อยก็ไม่พยายามไปแบ่งข่มผู้อายุมากบางทีเด็กๆนี่ไปทำแม่คนเฒ่าคนแก่ไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักว่าอย่างน้อยเขาก็วัยวุฒิถึงแม้เขาจะมีภูมิธรรมน้อยกว่าก็ตามแล้วก็นี่มันซับซ้อนกันอยู่นะก็ควรจะดูกันมั่งแหมทำหน้าเกลียดมารยาทสังคมเขาก็ยังเรียนกันเลยนี่โถนี่มันเป็นนักธรรมะแท้ๆยังแค่มารยาทสังคมคนที่เขามีอายุมากกว่านั้นอย่างนี้ตัวเองก็โถเด็กๆอย่างนั้นก็ไปทำท่าทีกิริยาจะเป็นผู้ภูมิสูงกว่าก็ตามดูแล้วน่าเกลียดอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องเอามาผสมประสานทั้งนั้นเลยเอาละก็หมดเวลาลงแล้วในการเทศน์นะก็ขอให้พวกเราได้สำนึกดียิ่งกว่าปัจจุบันนี้ขึ้นไปเสมอสโลกนี้ลึกซึ้งนะปัจจุบันนี้เท่าใดสำนึกตรวจรู้ตัวเสมอว่าปัจจุบันนี้ดีเท่านี้ต้องดียิ่งกว่านี้ไม่ใช่สำนึกนะคือแต่คิดนะสำนึกเนี่ยแปลว่าเราเองเราเปลี่ยนแปลงนะคำว่าสำนึกภาษาไทยเนี่ยหมายความว่าเปลี่ยนแปลงผู้ไม่สำนึกเนี่ยหมายความไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปให้กว่าเก่าเสมอกว่าปัจจุบันคุณดีเท่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงสำนึกนี่คือรู้ด้วยแล้วเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยรู้ตัวให้ได้ว่าเราเองเท่านี้ต้องให้ดีขึ้นกว่าเก่าอะไรเสียอะไรบกพร่องต้องพัฒนาขึ้นไปเสมอให้ได้นะเอาละสำหรับวันนี้พอThank you.